Kırmızı rujlarla boyalı yataklarda saçılmış nar gibi paramparça. Varsın olsun, bu da böyle olsun. Güzeli yaşamak bizlere kalsın. Elem, keder, anam hepsi bir ağızdan değmez. Değmez. Baba dön, baba geri geri dön. Geri dön, baba geri geri dön. Kesilen bu nefesimin ardında çırılçıplak kalmış bütün vücutlar. Varsın olsun, bu da böyle olsun. Güzeli yaşamak bizlere kalsın. Elem, keder, anam hepsi bir ağızdan değmez. Değmez. Baba dön, baba geri geri dön. Geri dön, baba geri geri dön.